ورسول الله صلى الله عليه وسلم تم پکشي کور کوي چې دغه مخالفت د قوم د طرف څخه دا نو کمی وازستا سره کیږي هغه د نوح عليه السلام سره دونه مقابله وسوه چې مال په نن نیم سوه کاله کې اچانک فرق مټه ده برابر هغه د خپلې کورنۍ سره سره دا د بل مثال به پیش کړي چې هود عليه الصلاه والسلام چې وعاجانو ته استول سوي امې د هغه قوم مخالفت وه هغه د خبره نه ورسره منله نو دا داسې نه دي چې دا یو رسول ته د غم پیش دي دا د وخت څخه راشروع دي د هر حق ویونکي سره مقابل خلک سته مقابله کې نو هدفونه دغه دي چې دا دعوت نوی کار نه دي و دغه مسلو ته دا دعوت ټول انبیاو کار او دغه دعوت چې دي د دې سره دا لازم نه ده چې ګرد خلک به تا طلبی کوي چې خدای خو دې راوله د دې مقابله کېږي د مقابله کې به صبر کوي خلک یې نه مني پیغمبر ته تسلي پکې کېده وإلى عاد أخاهم هودا دغه ځای څخه ترجمه شروع کوو دغه قصه د هود عليه الصلاة والسلام هلته په سورة اعراب کې هلته د 15 څخه تر 23 آیاته پورې دا قصه هلته تیره سوې ده موږ هلته دا اپلا ویلې ده نو دلته دا ترجمه راوایم داسې الا فاكوي وإلى عاد او موږ لېږلي وو وعاجانو ته عاد دوه قسمه دي یو عاج اولادی یو عاج ثانیه ورته وایي په قرآن کریم کې دغه عاج اولا یادی هغه عاج ثانیه چې څوک دي هغه نه دي معلوم دغه عاد چې د اول دي دغه د هود علیه الصلاة والسلام قوم دي دی ورته راستول سوی دي نو په یوه نامه باندې دوه قومه تیر سوي دي هغه دویم قوم نه دي مراد دغه اول چې عاج اولا په قرآن کې بل ځای تعبیر په سوی دي دغه ځینې مراد دي نو نو دا غره کوم موږ لېږلې و دردا و و دې خواته چې دی ارسلنا ورسلی شول کیږي و دا غره کوم موږ لېږلې و چاته الى عاد و عاجان توعات قوم تجد اول عاجان دي اخاهم ورور د دی هودن هود علی صلوات و سلام دا د دوی ورور بدل کړي معنی نسبی ورور و سم دم یا په دې معنی ده چې د ادم علی السلام اولاد اگر د سره ورونه کینو هر انسان د اول ورور دی وس موږ تست یو دوه اخواته لرو یو اخوات مو اسلامي دي بل مو چې دی په دې خاطر دي چې د ادم علیه صلاتو و سلام زامونی نو موږ بارا سره ورونه یو هغه اخوات اسلامي پر سر بیره دي د کافر سره هم وروري لرو خو هغه بشری وروري ده فقط چې د ادم علیه السلام زوی دي زم زوی ام نسل مو یو دي مګر ایمانی وروري نه سره لرو په ایمان کې هغه دي د عقیده جلاد از ما د جلاد سره دشمنان یو کر سره نو د هود علیه السلام چې د دوی ورور یا یې نسبی دغه څه تربور کې دي معنی د پدر سره ورونه او یاد دي چې د اخوات چې ذکر کړی فقط هغه د ادم علیه السلام د زوی والی پر بنیاد باندې د تفسیر باندې وږي ذکر کړی ولې دا تاریخ ډیر سابق شیان دي دغه څه نه د معلومه خامه خبه د دوی نسبی ورور خو لا په ورور تعبیر وکي احتمال لري چې نسبی ورور دی ورور نو موږ له ژلي وو وعاجار ته اخاهم د دوی ورور نسبی هودن هود علی صلوات و سلام وسنه د دعوت مرکز ذکر کوي چې دوی چې لري سوي وو د نو کوم خبره شروع کړه د نوح علی السلام د خو موارد چې هغه د توحید سره شروع کړه دغه د دعوت مرکز دی سره د دغه ځای سره ایمان د دغه ځای شروع کیږي قال دور طول وجه خپل قوت وليا قومي يزما قومه اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادات كوي الله خاص الله عبادت يواز د الله کوي د تسال جو کړي دي بت پرستان و د بتانو عبادت بکاو د ار کار د پاره جلا جلا بت ترلودي دا غننګونی و عبادتونه بکول ولنو تسع عبادت وکي د الله ما نسلكم تسلر من اله هیت یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله څخه د الله څخه ما سوا بل معبود بر حق تاج دل نسته ګر سره نسته چې ارص عبادت لري وکي بر حق نه دی باکل ما نسته لكم تشلر من اله هیت یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله څخه د الله څخه سوا بل څوک نسته ان انتم الا مفترون ان انتم تشنياست ان نافيادي ان انتم تشنياست إلا مگر مفترون تس افترا کوون کیست افترا دا د چړې په چاپ څخه د ځان خبرې غوټه کوي د ځان دروغ څخه تړي تس په علاف څخه دروغونه تړي چې الله پاک یو دغه بوت چې دا د الله نازوردار دی وجه چې پلانې کار سپارل دی خلکو ته زامن ورکی دا بل بد چې بیا دی دا چې بیا د مثالو پلانې نه جوړی لري دی بیا دغه شپای ورکی دا چې بیا دی چې سړی د مثال په توګه مسکینې مال ورنر ورکی دا دا په الله تعالی پسې دروغختلی ګرد شیان الله ورکی بوتان یې چاته نه ورکی ول دا دروغونه پسکړي ان انتم تس ناس الا خبیاس مفترون دروغتړون کې په چاپس په چاپس دروغتړي په الله عز وجل پسې دروغونه تړي دي دا الله تعالی جانشینان په مزګه کې پیدا کړی وغه تو سجده کوي بار بیا په جای الله رزق کړه نه دي وسمه خود سه سوار واری دیجی چې ته خو نه په دغه رقم کې چې دی معنا د ځان شین سره جوړه بس پر موږ باندې وس ځان پر نه بي چره چا نه بي کړل نو هغه په خو د نوح علی السلام په قصه کې کوم چې رسول ګردم ورچه سړی د درواغ یو دعوه کوي نو خپل ته دخل او پښتنو پر چم یو سیغلی کړی چې برابر نو دغه منفعت پر واخلې دا ګرد درواغونه چې دی پر له جوړي خپل ته منفعت په ځین کې نیولی نو منفعت خو اکثره وخت دنیوي منفعتونه نو دغه د هود علی السلام ورته وای برای کته زما دعوت درواغ بولی درواغونه خو اکثره د دنیوي معلومات د پاره ویل کیږي نو ما خو درنه تست بیا په چونی یو کړی چې ورواچ وچند نو چې نیمه یې ورکړی مزدوري به منی در باندې شي چې ما نه دغه نه مزدور راکې نو خو برم دار دغه هدف نه دی پر بنا چې نه دی پر بنا نو د حق خبره د حق او حقیقت چې دی غزه تست بیان هم د صورتو وای یا قومي از ما قوم لا اسالو ز سوال نکوم غشتنه نکوم کوم ستیسخه علیه پر دغه دعوت پر د خپل مدعا باندې اجرن د مزدوری ز خو ستیسه مزدوری نه غواړم میشتنی او تګی نه درڅخه غواړم شته وایشتي چې دلته پرته ځم بزرګ بزرګ کې ځم په نبره ته چیرې په پای کې دغه شی درې بالکل به غمه وسې چې لانه درڅخه غواړم ان اجری الا علی الذی فطرنی ان ندی اجری ثواب مزدوری زما إلا فبعد على الذي فرأغ شاف فترة پیدا کړه یم زه مزدوری د الله څخه غواړم چې پیدا کړه یم زما ثواب الته جمع کیږي ستیس څه شي لاند زه غواړم ان ندی اجر ثواب زما مزدوری زما إلا فبعد على الذي فرأغ ذات باندې هغه فترة پیدا کړه یم زه افلا تعقلوا افلا تعقلون ايا نو تاسو دغه نه سوچ نه لري دغه نه عقل نه لري یعنی تو سوچ ورته وکړه د ازما کار کته دروغ بولې د دروغ جن خو دنیوي مفاد په کارې دنیوي مفاد ما غیر نشته نه غواړم د الله تعالی څخه اجر غواړم په دغه خبره خو نه پوهیږي نو خو معلومه ده چې ما دعوت حق دی د ګرد عمر د غلط دعوت ګر الته دنیوي ګټ په نظر کې خو زه نه لرم دغه نه سوچ خو به د کار کې دغه نه ما خو به د کار کې افلا تعقل ايا فلا تعقلون وتاس نه پوهیږي عقل نه لري په دې خبره خو څوک پوهیږي نو ګوره د ارزای چې د خطاب ورته کی لکه موږ ملایان گایګه چاته وای عزیزان عزیزان منه قوم دا قوم عزیز چې ورته وای دغه دم دغه سی طرز لفظ استعمال و یا قوم از ما قوم استغفروا ګوره د دعوت بل طرز ور شروع کړي چې ورته ورخو عبادت وکړي د الله تعالی د پاره پس یو څه په دې سلا جا ورته وای هغه مضمون دی و یا قوم از ما قوم استغفروا طلب د بخښ وکړي د پاره دغه کفر چې درس ساجر سوی دی دغه شرکونه چې موږ کړی دي الله تعالی سپورت کوي والا پاک دار معاف کده انده د فارې نه کوي ويا قوم از ما قوم استغفروا تس طلب د مغفرت وکي د پاره د چرسي وي ګناه د چرسي وي شرک د چا څه طلب د مغفرت وکي ربكم د رب څه خستاس ولی خو تس چې تجاوز او ظلم کړی د الله په حق کې موږ کړی چې عبادت الله حق تا غیر الله ته ورکړي نو مغفرت د څه وغواړ ثم بيان توبو تس رجوع وقي في عبادة إليه وداغ الله تبيان وعبادة خاص الله تمتوجهك دا زرية قناة ما عفي وغار دا أين دا دا پار رجوع الله توقع في عبادة سر ثم بيا توبو تس رجوع وقي توب ورجوع تويل كيج إليه وداغ الله نو بارك تس طلب وقي دا پار دا بخشني دا تیر گنا دا جه پیست عبادت الله تشرو کی دا برکت لري برکت به څنګه یورسل چې داغه دا برکت په نتیجه کې براولیش یورسل راو بلیج السما اسمان سما خو اسمان ته وای اوس چې دی هر شی چې لوړی هغه ته موږ په پښتو کې ام اسمان وایو په عربي کې ام اسمان ته ویل کیږي موږ به د سپارس کو په خونه کې وسړی ناس وی گای گای برای پرس کده به مسخه یو خوش تر شواس یا د سرتا څخه الته یو لوشي پروت پر د سرتا خو په خوا بلوشي شو کې دوس پال باري را شواس پر دوم شته

وما نحن او موږ نه یو به تاریکی پرېښوونکي الهه کې نه د خپلو خدایانو عن قولک د سبب څخه د قولسته ستا په یوه خبره خو روزه ولاکه خپل د سلو کال خدای پرېښوای سم چې زما پلار یې عبادت کړی و نیکی ام کړی و زیم کوم ته وس ماته وجوړ جبره و دا پرېږده د خدای عبادت وکړه دا زه نه څه پرېښولی ستا دلیل کوم دی دلیل هغه د معجزې پر دلیل نه بللی نو موږ نه یو به تاریکی پرېښوونکي الهه کې نه د خپلو معبودانو عن قولک د جاءت څخه د قول استا وما نحن لك بمؤمنين وما نحن او موږ نه یو لك تعالی بمؤمنين تصدق کوونکي باور کوونکي ستا پر خبر موږ باور نه کوو ستا تصدیق موږ نه کوو چې ستا خبر رسیده چې زه نبی یم دا نه در سره منو مؤمن پر یو شي باور کوونکي نو دی موږ تعالی باور کوونکي نو څه معنی یعنی ستا نه بوت نه مو وما نحن موږ نه یو لك تعالی بمؤمنين باور کوونکي نه یو إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء مش خبر خبرة ولا كوش تشبع دله ني قاعد يسوق حق خبرة وجاته كي أبل برا في يار شوية دله برا التز مش خدايانو شوية ولا يا زمش ده كوش توك اللي حاس يورتة تز مش خدايانو بلغته وعلى وصرت فيها كنا ده استخ ده كذا بلغته وعلى أم ده وصغتر ده ده يخرج كذي ليش ما بلغته وين نو دا لغتی ورته ثابتی نو برای التز بر خدایانو په لغته وه الی چې دا دغه رقم ناکي خبرې کوي دا دده خبره چې توحید ته دعوت یې دای ناکي وبلل دا تشویدلی چې دا خبرې کوي پلانی وجه نه کوي پلانی وجه نه کوي هغه د هغه خپل د پلار نیکه پر لار باندې روان دی هغه دوی به ته سجدې کوي ته چې زموږ بوتانو ښویولی اوس به دغه چې منه کوي د دې خبرې ته بس سپامې ترجمې چې وګورئ ان نقولو موږ نه وایو دا قوم یې ورته وایي ایت خبره نکو ایلا مگر دا خبره وایو اعتراف چه در رسول کردی که و تاتا اعتراف چه رسول کردی که و تاتا بعض آلهتنا بعضی خدایانو زمر بسوئین پا بدی سر دماغ در خراب کردی بس دماغ در خراب کردی جوان تو بدر پیش کردی نو تاتا رسول کردی چه بعضی آلهه و زمر بسوئ دا بیا د پاره د تعدیه سواله کنی اعتراک عارض سوی دی و تاته یو شی چې چاته ور عارض سوی ور پیش سی و اعتراک تاته عارض سوی دی په خپله دلته وای تاته در عارض کړی دی عارضوله کړی دی په چا سره بې سو په بدی سره بدی در پیش کړی دی دماغ در مختل کړی اوس لیکلې ونی دغه خبرې کې چې د خدای عبادت کوي اې د خدای عبادت کوي بته چې زه سجده کوم کوم خدای پر راضی کوم زه خو بیرته خدای په دغه باندې خوشاله کوم دا ان نقول مج نوايو الا مگر دا خبر و اعتراض رسول کړي د کوتاته بعض اهله جنا بعض خدایانو زموږ د مرشي عبادت کو کس پکاوي ک دوغه تا رسول کړي به سوین په بدی سره چې وس دا خبرې ک قال نو هود علی السلام بارورت و ول ان ذ اشهدو ذ شاهد و ما الله الا پاک زخ اول الا شاهد و ما شاء الله تشهد وس واشهدو او بل دا خبر کوم چې تسیم شاهدان سي الا ام شاهد او متسم پر ما شاهدان سي چې زه څه وایم اني بری ام مما تشركو اني به شک از بری اون زه به زه اره م مما د هغه خدایانو څخه تشركو چې تسیم الله سره شریک وي بس کما شو وي کې مې دماغ را خراب وي کې په لغته وي زه ولا قدر سره و منم زه ځنه به زه اره م زه د یو الله عز وجل بنده اني بشك زبري اون زبي زار مي ما دا څخه تشركو چې تسي شریکو دي الله سره هو الله ام شاهد و په خبره پوس او تسي بر باندې شاهدان سي دا شاهد په ورځ قیامت بر باندې ادا کی چې هوت خدا غسي ویل چې بر ورځ دا ګور خدایانو سي بزار ورم کی الله ته پلاس دا خبره شاهد بر باندې ادا کی دا کومک وکي نو زبري مي ما دا څخه تشركو چې تسي شریکو وي من دونه ما سوا د الله سره الله سره ما سوا تسي نور خدایان د الله سره چې کوي شریکو وي نو فکی دونی شنو چې دا اعلان ورته وکړ نو اوس خبره د قوم هغه غضب چې دی هغه خو نو برا سرمو ته رسیږي نو چې موږ دغه څه تار اگر چې شوې ولې ته پر هغه سر بیره باندې دار ته وای چې برا و بس یې سره نه منم را باندې شهیدان هم سي چې دی نه مني نو برا خو دغه ته هم ست چې دی په دغه په مقابله کې راپورت سی و به وای دغه په باره کې ورته فکی دو ته څه کید چم وکینه مال را کید و دغه ته ویل کیږي چې سړی دی چې د zarar د پاره او د سیسه جوړه کی داغه د zarar د پاره د تاوان د پاره یو پروګرام جوړ کی ول نو فقید او تسحیله او چم وکي نه مال را معنا د zarar رسول جميعا کړ ول ګل سره یو ځای سیس مال د تاوان د پاره تاسو یو پروګرام جوړ کی پروګرام چې مو جوړ کړی سم بیانو لا تنذرون تس مهلت ما ته مراکوي بیا نو وخت هم مراکوه چې زه پروګرام خو جوړ دی مګر یو کال بعد دی اعدامه وو دوه کاله بعد دی الاله وو هیڅ وخت به ما ته مراکوه سره جوړ کړي بله دا یې بل هغه خپل حقایت معجزه او ښکاره کړه چې ټولو ته اعلانې ما ته تاوان ورسوي شرطې نه را ورسوي خو الله مې محافظ دی الله تر ټولو زورور دی بله که فسق قوم یاستم لاس سره ورکړي که هغه شرکي بوتان دي چې سره جوړ کړي مو د هغه هم سره در راټول کړي راویننګوي بله مهلت قیامت مه راکوي چې په وسه مو کېږي هغه راورسوي فکې دوني تسې قیدو چم وکړي زما د تاوان دپاره جمیعا ګرده یې وکړي ثمه بیا لا تنظرون ما ته مهلت و ټیم مه راکوي ما ته وخت مه راکوي دسې یې راباندې تطبیق کوي نو ته ولې دا رقم د دونه قوم په مقابله کې د هغو د دا دونه رقم رقم بوتانو په مقابله کې ته هېڅ بیریږه نه دا ولې انی توکلت علی الله ولإني بشك زش يم توكلت وما توكل كريدي توكل ما نخبل أمر مقدر دو على تسفاري توكل شدي تفوز دخبل كارو وعلى تش على باكز ما كارو ما تات تسفاري كيرا كمك كيرا مكملك كيرا تسمك تزما كارسازي وكذا ما ناس ولد وإني بشك زش توكلت وما توكل كريدي سفارش دخبل كارو مكريدي على الله يبر الله أغا على ربي تزما أمر ربي وربكم أوستس أمر ربي زخ پر اغا لا توکل کوم چې ما امر دې سي امر ما من دا بتل کته ورو تا پر اغا لا عز وجل باندې توکل وکي اغه دغه نه قدر اختیار لري چې د دغه مخلوق په مقابل کې تات نجات تر لاره در کې دی وای وو ما نست من دا بتل اڅ یو ژوند دی شي الا مگر داس دی هو چې دغه الله اخذنی وون کې دی بناسیته په نزله سره د اغه دابه یو شی چې در نزله ونسه بارنو نشتلای که انسان تر د سفر ورشتان در نزلې ونسی برای چې پراره خواکه شه سره دغه دغه سکیږي حتی که حیوان تر نزلا ونسی تر د ورشتان و برای خونو سر ستا پلاس کشه نو دایده دا کامل اختیار دا پاره دا طور استعمال که دیسی ندی چه وازی نزلا دا علاو تالا پا اختیار که دا نور بدن یا دا علا پا اختیار که ندی گرده دی خدای اغا سر ذکر که چه سر و اختیار گرده دا علا پلاس که دی نو دا غا دا حود علیه السلام قوم چه دی خود دا جیو نزلی هم گرده دا علا پلاس کس بیا دا جیو اختیارات هم گرده دا علا پلاس کس بیا دا حود علیه السلام دام دا علا پلاس کس بیا نو چه علا عز و جل دو غنه کامل اختیار داره دی دا گرده مخلوق در طول جوندی شیان نزلی و اختیارات دا پلاس که دی نو ما تا بتاوان سنگره ورسی خوزه دا علا و تعالی جن بیانه و من ما نست من دا بچن ایت یو ژوندې شي دا بچا ته وکړ ار هغه شته چې پرمزه که حرکت کې د سرکی میجه سی ونه سمال در پیلو تر او شپوري دا ټول دا واب دی دا بیجنو دا به ژوندې شي نست الا مگر دې شي هو چې دغه الله اخذن یوم کې دی بنا سیتها فنزل سر دې معنا اختیار دار الله دی نو ځکه می توکل پر الله وکي چې هغه د دوه شیانو اختیار دار دی ان ربي علی صراط مستقیم ان به شک ربی زما رب چې دی بل ګور بیا دعوت پر راپورته کوي سره په دغه مقابله کې د خبر بیرته خپل خبر ورته راپورته کوي ان به شک ربی رب زما چې دی علی صراط پر لار باندې دی مستقیم نسیده زما رب پر سیده لار باندې دی د دې څه مطلب دی یعنی که څوک پر سیده لار ورتلی الله پیدا کوي شي الله پر سیده لار پیدا کړي پر سیده لار په لاس درځي کته لارې کژه کژه کوي د شیطان پر لار تل الله په مخه نه درځي الله نشي پیدا کولی الله پر سیده لار باندې دی الته دغه ته وای عابدان ته وای پر دغه لار راځي ګرځه به ما پیدا کی معنی زه دلته يم دلته پر سیده لار پر حق او د عدل پر لار باندې نو ګورې پلا دلته دعوت ورکی چې ول اني توکلت علی الله ربي وربکم استس امر ربي بیا وروښو چې دا استس رب دی عبادت یو کی بوتان سس ربونه نه دلته بیا ورته چې ان ربي علی صراط مستقیم به شک از ما رب چې پر صدا لار باندې دي ار څوک غواړي چې در به سره ملاقات شي پر صدا لار دی ولر ورس منه چې کوشش مخور سره ملاقات شي پر کجا لار رب نصیب پیدا کوي فان تولوا سورته وی ول فان کچيري تولوا تس مخ واړوي نه معنی دغه خبر خو ما درته وکړل چې ونسي ار سلا اسما ذات توان نه سره رسول سره وی کی خپل مشورې وکي کید چل سره جوړ کی نو خدای زما د نبوت پر خپل دغه معجزه چې ما اعلان درته وکي مگر بیا یې امنه منه ما ته توان ولا که ورسه فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم ما خپل وظیفه تر سره کړم ما کار خلاص بله ما ته توان په دې نه رسېږي ته کې منه وې منه کنه منه مې منه چې ما په خبره تسویر معنا ما خو خپل چې هغه علاقه مو وظیفه را کړې ما هغه سرته ورسوم چو میرسه وس که ته و منځ ما کومه ګټه ده کنه و منځ ما زما کوم تاوان دي

برحمت منا برحمت په سبب سره د رحمت منا زموږ د طرفه چې زموږ د طرفه موږ پر دې رحمت وکي کني پر دغه کلی باندې سر سر بات چلی دی چې پر دې باندې د الله رحمت وو دغه بات پر رحمت واوښته کله اس په خبره پوسس د الله کامل قدرت دغه دی چې دغه وسلی در اول کده یو وجه پر بل باندې رحمت پر بل باندې شخص کواره لګیږي لکه د پسرلی بعد اس پر تیریږي نو موږ نجات د تور کې هودن وهوت ولذین اغه خلق ته هم امنو چې ایمان راوړي معهود د سر برحمتن پس رب د رحمت د پیرزوین من نظم څخه ونجیناهم من عذاب غلیظ علاوه وان ونجینا مشکلا سن ورکی هم دی ټول ته من عذاب د هغه عذاب څخه غلیظ چې هغه سخت عذاب دی چې د باندې سر سر دی باندې چلی دی دغه څخه مردی ته عذاب لره ورکینو پس یې نو الله پاک و دې ګرد د قصې خلاصه وسوای ټول موجوده انسانانو ته چې د رسول علی السلام په وخت کې ویا وسو د شوی وتلک عاد وتلك دغه چې دا وسې قصه چې رسول دغه عاد عاجان او عاجان بیان خو دا دی واور دي چې د نبی مقابله وکړه الله هلاک جحدوا دي انكار كليو بآيات فآيات وسر ربهم درب دي درب آيات چوا مراد اغه معجزات دي اغه چې د هود علی السلام پر لاس ښکار کول دي غوص منکر و نه منل ولته مشتکل دلیل ویل دي زه څنګه خپل د پلار د نک بتان پرېږدم جحدوا دي انكار كليو بآيات فآيات وسر ربهم درب دي وعصوا او دي سر کې شکړ و رسول له د رسولانو څخه د الله رسول دل تجمع دي نو دي ته به هود علی السلام راغلو نو رسولان کله نو دی خو انکار ده هده سکلی در رسولانو سکل کردی ده یو نبی انکار ده طول رسولانو انکار بدل کیش ده خبره بستیش پزی انکر آغلی وست ده نصارا و یهود ولی کپیرانی خو محمد علیه السلام چه نمانی خوگا که موسام نمانی عیسام نمانی داود علیه السلام ام نمانی کرده نبیان نمانی ده یو نبی انکار ده گرد نبیانو انکار ده مجد ده امت مسلمه ده امت محمد علیه السلام پر گرد نبیان ولی ایمان برو خود آقا ده چه ده یو نبی سمون که سرسره کافر کیش نموز پر طول نبیانو بانی ایمان برو دید انکار وکی ده چه سرکشه وکر ده طول رسولانو کنی دی خود هود علیه السلام چه سرکشه کرده خود هود چه سرکشه گوه که ده گرد نبیانو سرکشه ده ولی چه ده هود علیه السلام خبره نمانی ده هود علیه السلام خبره خود گرد نبیانو سره یوا ده گوه که ده گرد ده جوانه منه ده نو دی انکار وکي به آیات په آیاتو سره ربهم دربد دي وعصوا او دی سرکشو وکړه رسوله د رسولانو صد الله وتبعوا او دی تابع داری کړه او امر د امر کل جبار د هر ظالم عنید عنادګر په دې کې چې به ډیر ظالم او هغه ډیر سرغنه چې په دې کې ډیر عنادګر بو دغه پر لار ګرځو سره تل اغه د دې ظالم هغه جابر چې وچا قوت والا سړی عنادګر هغه د هود علی السلام سره نه وجو ا دې دغه په قول کول د هود علی السلام په قول نه کول نو دغه واجب ده هلاك وتبعوا دې متابعت کا و امر د امر کل جبار د ار ظالم عنی د عنادګر نو دا مال د خطاب چا د ټول وخت ټول حاضرون ته په وخت د پیغمبر او په وسه باندې کې هم ننم خلق ته وایي چې کده عاجانه پر لار چتلاس چې د الله عز وجل آیاتونه جن منل او د رسولانو سرکشي دي کول او د دغه ظالمه پاچاهانو چې دا اوس مقرر دي عنادګران د جن سر د دغه پر لار ته پای دی هغه د خدای علیه الصلاۃ والسلام د قوم دی معنا په یو عذاب هلاکیږي پر عذاب چې هلاک سول او اتبعوا فی هذه دنیا لعنه هغه خدای دی کار بیان کوي چې دغه کار کوي چې د جبابره او تابعو الله وایي نو ما عذاب څنګه ورکی وو او اتبعوا دی ته ورفسې کړسو او اتبعوا ورفسې کړسو په دیپس في هذه الدنيا فداغ دنيا كي لعنة لعنة ألا ما فجي دنيا كي لعنة فرولي رجي دخبل رحمة مليل كرأو غد يهود أو ددم القول فرحمة خلاص برحمة منا دي فرحمة نسو خلاص أدا لو تلا عذاب بولي كي لعنة بولي فرول وردي مرس ولا فكشيكي نور فسيس في فديبسي في هذه الدنيا فجي دنيا كي لعنة لعنة ويوم القيامة فورز كده خيمتهم ده لعنة فبسيدي فورز خيمتهم ده جنات بيجي دي تسلمون كيجي فورز خيمتهم كير رواني دور جخت برواني الا ان عادا كفروا ربهم ففايك الا خبردار پام کوي اي ان عادا بشك عاد عجان قوم چې وکفرو دي کوپر کړیو سرکشي کړي او ربهم دره بسخه دي دي خدا کار کړیو الا پام خبردار بعدن جری والي دي لعاجن عاجان لره قوم يهود دا قوم ده هود دل يادن پا پاك جملة دا غباني دا دي قصة ختم قربيا ألا خبر دار بعدن لروا علي دي دا ألا دا رحمة چالر لعاجن عاجان در كم عاجان در قوم يهود أغبل دوام عاد نيادم دا هود قوم شد أول عادي دا غا دي جا دا غا سانجامو دا غا دي قصة وك تیر سول خلاصه د قصه هغه سو چې رسول الله سلام ته تسلی پکشي کې ورکول سول چې دا انکار چې دی ستاده خبره څخه یوازې د مکه مشرکانو کې د هود علی صلوات و سلام سره دا چلند سوی او قوم ته عبرت پکشي کې ورکول سو چې څوک د نبی خبره نه منې فایده ده رسول هلاک برباد راوځي او بل دا خبره چې دا دعوت د الله ویوالي ته نوې کار نه دی چې محمد کې دا هغه هود علی صلوات و سلام ام کړو لکه چې رسول نبی چې نوح علی السلام قصه او چې باغ کې مسوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.